L'Europe pour toi. L'Europe pour moi. Hayal tacirleri. Pour les noirs. Pour les blancs. On est tous égaux. L'Europe. Türkiye ve AB ilişkileri. Hazırlayan ve sunanlar Can Mindek ve Zeynep Özler. Sevgili hayal tacirleri dinleyicileri, yeni bir yayınla daha karşınızdayız. Ben Zeynep Özler. Bugün stüdyoda eğitim reformu girişimi koordinatörü Batuhan Aydagül ile birlikteyiz. Hoş geldiniz Batuhan Bey. Hoş bulduk. Evet, duyurduğumuz üzere bugün Türkiye'nin eğitim alandaki ihtiyaçlarını, önceliklerini ve yapılan icraatlarını masaya yatıracağız. Eğitim reformu girişimi hakkında ben birkaç söz söyleyeyim. Neden bugün sizi burada konuk aldığıma dair. Sabancı Üniversitesi İstanbul Politikalar bünyesinde 2003 yılından beri faaliyete gösteriyor ve herkes için kaliteli eğitim hedefiyle bu alanda kafa yoran, düşünen, soru soran ve çözüm üretmeye çalışan belki de tek tük girişimden biri diyebiliriz. Sınırlı girişimlerden biri. O yüzden özellikle tabii ki eğitim reformu girişiminin son dönemde bu 4+4+4 yasa teklifiyle her ne kadar sesini duymuş olsak da 9 yıldır eğitim politikaları alanında son derece bütüncül bir şekilde ciddi çalışmaları imza atıyorsunuz. O yüzden bugün sadece bu geçen yasayı değil, onun da ötesine geçerek Türkiye'deki hangi alanlardaki eğitim ihtiyacını ve neler yapılması gerektiğini konuşacağız. Fakat öncelikle tabloyu ortaya net koymak adına bu herkes için kaliteli eğitim derken kaliteyle neyi kastediyorsunuz? Sizin açınızdan ne ifade ediyor? Oradan sorunlu alanlara da geçebiliriz. Teşekkür ederim. Bu aslında tartışmamızı başlatmak için de güzel bir soru. Biz kalite derken aslında çok boyutlu bir kavramdan bahsediyoruz. Bunun ilk boyutu Türkiye'de her gencin aktif bir yurttaş olarak yetişmesini ve hayata atılmasını destekleyecek kaliteli eğitim. Bu aktif yurttaşlık neleri içeriyor? Öncelikle kendi haklarını öğrenip ve bu hakları nasıl arayacağı konusunda bilgi ve özgüven sahibi olması, haklar perspektifinde diğerlerinin, beraber yaşadığı kişilerin haklarının bilincinin olması ve onların da korunmasında hem kendi kişisel olarak gayret gösterecek ama hem de gerektiğinde onların da haklarının aranmasında en azından farkındalık sahibi olacak bir bilinci yaratacak olan bir kaliteli eğitimden bahsediyoruz. Farklılıklara anlayışlı, tahammüllü olan, eleştirel düşünebilen, dogmayı sorgulayan, tam da ezbere dayalı eğitimin aslında tersi bir eğitimden bahsediyoruz kaliteli eğitim dediğimizde birinci boyutunda. İkinci boyutunda ise öğrenme, yaşam, hayat boyu öğrenmeye hazırlayan bir eğitimden bahsediyoruz. Çünkü bugün hepimiz biliyoruz ki örgün eğitimi bitirene kadar, üniversiteye kadar aldığımız eğitim hiçbir şekilde bizi ömrümüz boyunca yetecek bir eğitim değil. Çeşitli defalarda, çok çeşitli sebeplerle bu eğitimin üzerine koymamız gerekecek. Bu hobi için olabilir. Eğitim sonuçta bir tüketim malzemesi de olabilir. İşimiz için olabilir. Akademik sebeplerle olabilir. Ama farklı yaşlarda, farklı şekillerde eğitime geri dönmek istediğimiz takdirde o geri dönüşü bize sağlayacak temeli vermesi gerekiyor kaliteli eğitimin. Üçüncüsü de işin iş gücü piyasaları boyutu. Kaliteli eğitimin iş gücüne katılmak isteyen ve katılacak bireylere bunu yapabilme yeterliliğini vermesi, iş gücünde aranan becerileri kazandırması gerekiyor. Yani üç boyuta baktığınız zaman aktif fitoş olarak hazırlayan, hayat boyu öğrenen bir birey olarak hazırlayan ve iş gücünde aktif olarak tekrar hayatta kalabilecek ve gelişebilecek bir bireyin temelini atması gerekiyor kaliteli eğitim. Dolayısıyla baktığınız zaman çocuklarımız şu kadar kimya, bu kadar gram matematik öğrensinin daha aslında üstünde makro bir resimden biz kaliteyi tarif ediyoruz ve o bağlamda aslında bütün çalışmalarımıza yön veriyoruz. Evet. Peki, tabii bunları dinlemek çok güzel. Bir takım ideallerden bahsettik aslında, olması gerekenden, normatiften. Şimdi Türkiye gerçeklerine geri döndüğümüzde iller bazında yürüttüğünüz çok önemli bir çalışmanız var. Bu 81 ilde temel eğitim göstergeleri diye. Bu işte hem eğitime katılım anlamında, hem eğitime erişim, hem de eğitimin kalitesi anlamında çok önemli veriler ve göstergeler sağlıyorsunuz. Zaten ERG'nin farkı da belki de burada, verilere dayalı. Doğrudur. Araştırma yapıp doğrudur, politika üretme sürecine katılım. Şimdi orada iller bazında da baktığımızda hem bölgeler ortalaması, hem de Türkiye ölçeğinde bir takım çarpıcı veriler sunuyorsunuz. Dolayısıyla bir orada Türkiye panoraması, bir Türkiye fotoğrafı var eğitim anlamında. Biraz bunlardan bahseder misiniz? Size de şaşırtıcı gelen mesela araştırmayı yaparken ne gibi hususlar oldu? Ya zannediyorum aslında tüm dinleyicilerimizin farkında olduğu bir şey, Türkiye'nin çok farklı eşitsizlikleri içinde barındıran bir ülke olduğu. Hep örnek verilir. Yani bir hakikaten az gelişmiş ülkeyle çok gelişmiş ülkeyi aynı sınırlar içinde barındıran, daha doğrusu bu ülkelerin göstergelerini barındıran bir ülke. Ve konu konu aldığınız zaman aslında çok farklı eşitsizlikler ortaya çıkıyor. Örneğin okula erişimle ilgili baktığınız zaman, ilk öğretime erişimine baktığınız zaman bölgeler arasında ciddi şeyler var. Bölgeler ve bunun da önemli bir katmanı, hani alt katmanında cinsiyetler arasında. Örneğin ilk öğretimde okullaşma oranlarında tüm ülkenin ortalaması çok yükselse, neredeyse %100'e yaklaşsa bile hala Güneydoğu Anadolu, Kuzeydoğu Anadolu ve Doğu Anadolu, bu NATS 2 bölgelerine göre oralarda ciddi anlamda eşitsizliklerin geri kaldığını görüyoruz. Buralarda yaşayan aslında kız çocukları açısından durum kötüleşebiliyor. Fakat orta öğretimde mesela devamsızlık oranlarına baktığınızda bölgeler arasındaki bir farksızlıktan ziyade, bir farklılıktan ziyade okul türleri arasında bir farklılıktan söz etmek mümkün. Yani ilk öğretimde bölgelere veya illere dağılmış olan, iller arasında dağılmış olan eşitsizliğin bir üst kademede Türkiye'de eğitim sisteminin orta öğretime geçiş sistemiyle çocukları aslında eşitsizlik temeli veya şöyle çocukları ayrıştırdığı şekliyle avantajlı çocukları bir okul grubunda, avantajlı olmayan çocukları bir okul diğer okul grubunda topladığı için bu eşitsizliklerin örneğin okula devamsızlık ya da okulu terk oranları, bu bizim seçmeyle öğrenci alan Anadolu Lisesi, Fen Lisesi veya keza özel liselerde çok daha az ve bu rakamlar en yüksek de meslek liselerinde. Yani devlet liseleri ortada kalıyor. Dolayısıyla farklı farklı eşitsizliklerden söz etmek mümkün. Örneğin öğrenci başına harcamalara baktığınız zaman yine aynı şey var. Ki bu aslında diyeceksiniz ki Türkiye merkezi bir hükümet. Merkezi harcamalar yapılıyor. Nasıl iller arasında eşitsizlik oluyor? Nasıl bu kadar uçurum olabilir? Aynen, çünkü eğitim bütçesinin çok önemli bir payı öğretmenlere gidiyor. Yani ve öğretmenlere giden pay kadarıyla ülke içindeki mobiliteden dolayı, öğrenci mobilitesinden dolayı, örneğin Tunceli'de öğretmen başına öğrenci sayısı çok düşebiliyor. Bu bir yandan aslında eğitimin kalitesi açısından tesadüfle de olsa güzel bir gösterge. Ama bir yandan oradaki harcamaların da bir anda yüksek çıkmasına neden oluyor. Halbuki mesela İstanbul denilse tüm göstergelerde ülkenin en altında. En altındaki 6-7 illerden bir tanesi. Diğer illerde genellikle zaten Güneydoğu Anadolu'dan veya Doğu Anadolu'dan çıkıyor. Ama çıktılar bazında bunların illa bir paralellik de yok. Yani baktığınız zaman işte, ama kullandığımız kriterlerde genellikle işte bu üniversiteye giriş sınavları falan oluyor. 2006 PISA, bu OECD'nin yaptığı PISA araştırması 15 yaşındaki çocukların başarılarını ölçüyor. Öğrenme çıktılarını ölçüyor. 2006 senesinde örneğin Güneydoğu bölgesinde bulunmak tek başına olumsuz etkisi vardı başarılar üzerine. Yani bütün diğer faktörleri kontrol ettiğinizde, cinsiyeti, sosyal statüyü, ekonomik statüyü. Bu bir diğer katmanda yüksek öğretimden örnek vermek gerekirse en zengin %20'lik kesimin hane halkı harcamalarında eğitim ayırdığı payın oranı 24 iken, pardon, hane altı harcamalar içinde eğitim ayırdığı pay en yoksul %20'nin 24 katı. Üniversite giriş oranı da bununla paralel. Yani eşitsizlikler bu ülkede aslında çok katmanlı. Farklı konularda farklı şekilde karşımıza çıkan ama en aslında önemlisi bazı gruplar için üst üste binerek hakikaten altından kaldırılamayacak bir yük oluşturan bir konu. Bir anlamda eşitsizliklerin eğitim politikalarıyla yeniden üretildiğini de görüyoruz. Bu aslında dinleyicilerimiz için bu notu da düşelim. İlgili haritalar yapmışsınız, çok güzel. Evet. Merak ettiğiniz ilin üzerine tıklayarak o ile dair verileri ve göstergeleri ulaşabiliyorsunuz. Evet. Bunu da söylemiş olalım. Mesela özellikle Tunceli örneği benim için çok çarpıcıydı sitenize girip baktığımda. Buradan bir siteyi de geçelim. erg.sabanciuniv.edu. Evet, tüm yayınlara ve duyurulara buradan ulaşılabiliyor. Aynen. Şimdi Türkiye'de dedik hem nitelik anlamında hem de eşitsizlik anlamında ya da eşitlik bazında ciddi uçurumlar görüyoruz. Bunu bir tık öteye götürelim ve malum hayal tacirleri AB üzerine odaklanan, AB'den iyi uygulamaları burada yer veren bir program. Özellikle hem uluslararası standartlar anlamında PISA'dan bahsettiniz hem de AB ülkeleriyle kıyaslandığında ne gibi farklılıklar görüyoruz Türkiye'de? Türkiye sosyal ve ekonomik olarak aslında tarihsel, yani Cumhuriyet'in tarihine baktığınızda da hep ikilemleri içinde taşıyan bir ülke. Yani bir yandan OECD gibi bir zenginler kulübüne çok erken girmiş. İşte bir yandan Avrupa Birliği'nin hani resmi olarak yani tamamlanmış bir üyelik süreci olmasa da hani o aslında kategoride ama öte yandan ekonomik göstergeleri bu ülkelerle hani artık giderek daha fazla yakınsama veya yaklaşma varsa da sosyal göstergelerde sanki hiç bu iki hani zenginler kulübüyle alakası olmayan yerlerde. Başka bir ligde gibi. Başka bir ligde. Keza şey de bunu söylüyor. Bu insani kalkınma endeksi. Endeksi, evet. UNDP'nin Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı'nın yayınladığı. Bakıyorsunuz hani kişi başına düşen gelir, toplam milli gelir. Tek o bulunduğumuz yerle eğitimde bulunduğumuz yer arasında hakikaten inanılmaz bir fark var. Ve diğerlerine baktığın zaman mesela sağlıkla kıyasladığınızda da eğitimde çok geriyiz. Yani ben bunu şöyle açıklıyorum aslında. 1960'lardan sonraki nüfus artışını o sosyal hizmet talebindeki artışı cevap verebilecek sosyal hizmet yatırımlarını yapmamışız. Yapamamışız ya da yapmamışız. Eğitim de bunun en önemlisi. Yani aslında çünkü Cumhuriyet'in ilk yıllarından 1950'lere 60'lara gelene kadar hani bu kadar kötü bir sistem yok. Ama o nüfus artışı ve siyasi iktidarların özellikle de 60'tan sonra nedense eğitim reformu ile ilişkilerinin hakikaten çok şey olması, zayıf. Yani Türkiye'deki önemli eğitim kanunlarına baktığınız zaman çoğu bir asgari darbe sonrasında hükümete yani göreve gelen hükümet tarafından yapılmış. Yani bu 73, birazdan konuşacağımız 4-4-4, 8 yıllık kesintisiz eğitimin de aslında 73'te atılıyor temeli. 97'ye kadar 24 yıl kimse uygulamaya geçirmiyor. Yani onun için bugün de AB'ye baktığınızda da OECD'ye baktığınızda da OECD'de Allah'tan bir akranımız var o. İki akranımız oldu artık, Şili ve Meksika. Yani biz yani Meksika mı sonuncu olacak, biz mi sonuncu olacağız şeyindeyiz hep hani. Allah'tan biz geçiyoruz Meksika'yı. Şili'yi de PISA'da geçtik. Ama AB'de hani ki AB'ye göre en önemli avantajımız da genç nüfus. Genç nüfus, onu diyecektim. Yani Türkiye'nin övündüğü işte demografimiz fırsat penceresini yitirene kadar en azından genç bir nüfus. Karşıda da AB'deki muhataplarımız bize genç nüfus, evet iyi güzel ama nitelikli nüfus peşindeyiz. Aynen. Yani biz 1960'larda o hani Almanya'ya göç çalışan nüfus verdiğimiz dönemde Avrupa'nın ihtiyacı olan hakikaten vasıfsız işçiydi. Ama bugün küreselleşmenin sonucunda üretim bantlarının artık hani ya hakikaten daha ucuz iş gücünün olduğu ülkelere gitti ya da üretim bantlarının daha kalifiyeli işçi gereksinimi duyduğu bir dönemde sizin buradaki işin genç nüfustan oluşabilecek iş gücü fazlalığınızı değerlendirebilmeniz için onların hakikaten küresel iş gücü piyasalarında rekabet edebilecek niteliklere sahip olmasını sağlamanız lazım. Yani yoksa sizin pizza skorlarında aldığı yani %60'ı işte temel iki düzeyde kalabiliyor. Bu tür bir hani böyle yetişen bir gençliği, insan gücünü hiçbir yere hani kanalize etme şansınız olmayacak. Ve bu Türkiye için de Avrupa için de aslında sosyal bir risktir. Onu da altını çizelim. Çünkü gençlik çok müthiş bir enerjiyle var. Ve hani kamunun da görevi o gençlerle beraber bunu olumlu yerlere yönlendirmek. İyi eğitim vererek yönlendirmek, iyi fırsatlar sunarak yönlendirmek, kişisel gelişimlerini destekleyerek yönlendirmek. Ama siz eğer bugün olduğu gibi özellikle devlet liselerine yani normal liselere giden öğrencilere beceri veremiyorsanız, iyi bir eğitim veremiyorsanız ve en önemlisi bunların sonucunda umutsuzluk yine baş başa bırakıyorsanız bu patlamaya hazır bir aslında bomba gibi. Çünkü umudu olmayan ve bir yere tutunamayan gençlik fanatik ya da radikal eğilimlere kayabilir. Yani bunun örneklerini gördük. Ya da çaresizlikten kayar. Yani bugün Fransa'daki Afrikalı göçmenlerin Paris etrafını yakıp yıkmasının amacı keyifsizliklerinden değildi. Benzer durumda olduklarına ve çaresiz olduklarına da protestoydu. Ama Türkiye'deki sosyal dinamikler Allah'tan buna önlüyor. Hani aile dayanışması. Dayanışma ağları. Aynen. Aslında baskı altında tutuyor. Evet. Ama alttan kaynayan bir kazan var diyebiliriz. Ve bence saat de geriye geçiyor. Biz yani siz de takip ediyorsunuz. Bu demografik fırsat penceresi argümanı TÜSİAD tarafından hani 90'ların sonunda atıldı. ERG 2003'te başladığında bununla bir rapor yayınladı ama ben bakıyorum 10 yıl geçmiş mesela. 2025'e 25 sene değil de işte 12 sene kaldı artık. Yani 10 yıllık bir bana göre kaybımız var. Evet. Şimdi buradan hemen yapılan ya da yapılmayanlara bakacağız. Çünkü zaten kimle konuşsak Türkiye için eğitim reformu şart. Yani bu konuda herkes, toplumun her kesimi hemfikir. Fakat sürecin başından itibaren takip ettiniz 4+4+4'ü kademeli eğitimi. Son derece ivedi bir şekilde bir yasa teklifi geldi ve aynı ivedilikle de kabul edildi. Çok da tartışmaya fırsat bulamadan ama siz ERG olarak bu aşamada da çok önemli bir rol üstlendiniz ve tam olarak nedir bu yasa teklifi, neleri içeriyor gibi çok da güzel bir açıklayıcı bilgi notu da hazırlamıştınız. Şimdi şunu sorayım ben aslında. Eğitim reformu şart diyoruz. Hem bahsettiğiniz gibi demokratin ilkelerin özümsenmesi tarafından ve Türkiye'nin bu çok övündüğü işte dünyanın en büyük ilk 10 ekonomisine gireceğiz argümanlarını da temel sağlamak üzere. Şimdi bu 4+4+4'te sizin eleştirel olarak baktığınız yani ben şöyle yapayım daha dengeli bir şekilde iyi gördüğünüz ve eleştirdiğiniz ne gibi hususlar vardı? Bir önce onunla başlayalım. 4-4 yani bu yeni yasanın benim görebildiğim iki iyi yanı var. Bir tanesi memlekette eğitimin tartışılmasına önlük oldu. Yani mecliste bir gün boyunca 5 tane milletvekili yaklaşık 12 tane sivil toplum kuruluşundan eğitimle ilgili değerlendirme aldı. Ben bunun en son ne zaman yapıldığını bilmiyorum. Yapıldı mı onu da bilmiyorum. Televizyonlar bu konuya hani popülerliği açısından çok yer verdi. Bir farkındalık hani eğitimle ilgili bir tartışmada bu düzeyde bir kamuya açıklık aslında hani tartışma açısından bence önemliydi. İkinci faydası uzun dönemdi. Doğru stratejiler uygulanırsa 12 yıllık eğitim olabilir. Hani lisenin de zorunlu eğitim alınması. Ama takdir ederseniz yani bakarsanız ikisine de biraz zorlayarak iyi yanlar buluyorum. Gerçi artık kanun geçti ve bu noktadan sonra biz işimiz icabı kanunun en iyi şekilde uygulanmasına destek olmakla artık hani yükümlüyüz. Geriye dönük eleştirilerimiz web sitemizde de vardı ama genel olarak söylemek gerekirse Türkiye'nin eğitimdeki öncelikli ihtiyaçlarıyla bağdaşmayan, keza bu önceliklere yönelik Milli Eğitim Bakanlığı'nın son 3 yani bakanı döneminde izlediği politikalarla da pek bağdaşmayan bir yenilikler paketi geldi. Bu paketler doğru bir gerekçeye oturmuyor. Hani ihtiyacı doğuran nedenler ampirik verilerle örtüşmüyor. Veya desteklemiyor. Katılımcı süreçler harekete geçirilmedi ki bakanlık bu konuda iyidir. Bakanlık değil meclisteydir yani bazı yasalarda bunları harekete geçirdiğini görüyoruz. Ve belki önemli bir faktör de uluslararası örnek ve istatistikleri yanlış yorumluyor. Hani işte meslek eğitimi Avrupa'da %60. Evet onu soracağım biraz. Değil %48 mesela. Ayrıyeten 60 da olabilirdi ama eğilim azalması yönünde. Ya da eğilim temel eğitimin uzaması yönünde. Yani 8 yıllık aslında temel eğitim iyi bir şeydi. Ve 5+3'tü Türkiye'de. 8 yıllıktı ama binadaydı. Yani Türkiye Milli Eğitim Bakanlığı'nın yaptığı, kendi UNESCO'ya verdiği bilgiye bakarsanız 5+3'ten bahsediyoruz. Ama aynı binada. Başka ülkeler var mı? Yok mu? Vardı. Yani başka ülkelerde olmadı ve bizim tek olduğumuz doğru bir bilgi değil. Ama şimdi bir teki olmayı veya ilk olmayı beceriyoruz. O da çocukları 5 yaşında okula başlatıp 9 yaşında ortaokula gönderen ilk ülke olacağız. Yani ama buradan belki demin bıraktığımız yerle şöyle bağlayabiliriz. Türkiye'de eğitimde kalitenin arttırılması için artık ince işler yapmaya gerek var. Nedir yani, bu ince işler? Öğretmenlerin niteliğini arttırmak. Bütün öğretmenlerimiz. Evet. Öğretmenlerimizin çalışma, işe alınma, terfi, politikalarını gözden geçirmek. Biz öğretmenleri çok ihmal ettik ülkede. Atanamayan öğretmenler dramı yaşadık aslında. Onlar da var. 10 yıldır işte 2003'te başladı öğretim programları reformu. Önemli aşama kaydetti. Ama AK Parti'nin bakanlarının ya da bakanlığın bürokratlarının da kabul ettiği bir şekilde ki bu samimiyet aslında çok önemli. Eğitimde istenen başarı bazı işte öğretmenlerin özellikle ihmal edilmesinden dolayı yakalanamadı. Erişimde ciddi gelişme sağladık ama çocuklar daha fazla öğreniyor mu? Göreceli olarak daha fazla öğreniyor ama yapmamız gereken, almamız gereken mesafeye göre çok küçük bir görece, çok küçük bir şey o, gelişme. Şimdi çocukların daha iyi öğrenmesini sağlamak için devlet ne yapabilir? Sürekli öğretim programlarını iyileştirebilir, sadeleştirebilir. Çocukların öğrenmesinin artan şart olduğu temel beceriler bırakabilir. Gerisi farklı daha ileri kademelerden bir öğretmenler, fiziki ortamlar. Yani ama artık hakikaten mesela örneğin rehberlikten çok bahsedildi bu süreçte yönlendirmeden. Evet. Şimdi sizin ülkenizde eğer bir rehber öğretmene 1000 tane öğrenci düşüyorsa kanunla eğitim yapısını değiştirerek çocukları orta okulda derslere yönlendireceğim diyerek onların geleceklerinde daha iyi seçmelerine yardımcı olamazsınız. Yani bazı şeyler çok somut ve yapılması gerekiyor. Bunlar bakanlık ve hükümet tarafından atılması gereken bazı ciddi adımlar var. Örneğin bu bölümden açılması, mali kaynakların şey yapılması. Yani Türkiye'de geleneksel olarak bence kamunun bir derdi vitrin değişiklikleriyle ve hani bu cephenin rengiyle çok ilgililer. Ama vitrinin arkasındaki ürünle ya da cephenin arkasındaki binanın içinde ne var? Onunla bir türlü böyle ya hadi bunu yapalım ısrarlı ve inatçılığında bir gayret içine girmiyorlar. Ben bunu biraz siyasetin kendi iç dinamikleriyle yani süreyle anlamaya çalışıyorum. Yani belki kısa dönemde size sonuç lazım. Onun için hakikaten vitrinde yani bugün bir siyasetçi olarak ben eğitimi 12 yıla çıkardım. Zorunlu eğitimi 12 yıla çıkardım demek. Belki reformun karşılığını 5-10 yıl sonra alabileceğiniz bir öğretmen niteliğinden belki daha şey. Ama öte yandan da 3 tam dönem iktidarda kalmış bir partiden de bu uzak görüşlülüğü beklemek bizim hakkımız. Ve ülkenin geleceğine olan sorumlulukları açısından, çocuklarına olan sorumlulukları açısından bunu beklemek hakkımız. Ama bu hükümet için olduğu kadar bundan önceki yani 90'larda, 80'lerde, 70'lerdeki evet. hükümetler ve bence diğer bakanlıklar için de geçerli. Yani biz işin özünü iyileştirmek konusunda hep sıkıntı çekiyoruz. Evet. Bence hastanelerde de hani benzer bir durum olabilir. Dışişleri veya içişlerinde de durumlar olabilir. Onun için artık bizim çocukların hakikaten daha iyi gelişmesini sağlayacak ince uygulama bazında neler yapılması gerekiyor? Onları tartışıp ülke çapında onları yaygınlaştırmaya odaklanmamız gerekiyor. Evet, artık dediğiniz gibi kaybedecek vakit de yok zaten. Çünkü bu konu da gündeme geldiğinde bütün bu sizin bahsettiğiniz işte temel sorunlar vesaire tartışılmak yerine, bunu bir fırsat olarak görmek yerine bir takım ideolojik tartışmalar içine girilip yine aslında konuyu başka taraflara çekme ve dağıtma şeklinde gerçekleşmişti. Şimdi benim merak ettiğim bir konu da özellikle bu yasa teklifi çerçevesinde tartışılan bu mesleki eğitim konusuydu. Mesleki eğitim konusunda özellikle dediğiniz gibi Avrupa örneği verilir, Almanya örneği verilir, mesleki eğitimin ne kadar önemli olduğu vesaire, ne kadar yaygın olduğu. Şimdi bu konuda sizin bir tespitlerinizi alacağım. Bir de mesela dikkatimi çeken, dediğiniz gibi iş dünyası örgütlerinden iki ayrı açıklamayı okuma fırsatı buldum. İkisi de aslında yani biri diyor ki ben 15 yaşında fabrikamda işçi çalıştıramam diyor. Çünkü staja geldiğinde 15 yaşında olacak diyor. Ve bu da zaten Uluslararası Çalışma Örgütü sözleşmelerine aykırı. Yani hem uluslararası sözleşmelerle hem de AB perspektifiyle taban tabana zıt bir uygulamaya yol açacak pratikte. Öbürü de işte demin bahsettiğimiz Türkiye'nin vizyonu, nitelikli ara eleman ihtiyacım var. Bu yasayla da, bu getirilen esnekliğiyle de benim ihtiyacım karşılanacak görüşünü bildirmiş. Biraz o Avrupa Birliği ile karşılaştırmalar olarak Türkiye bu noktada ne duruyor ve yasanın uygulanmasında neler görmeyi bekliyoruz? Ya bu yasa ilk tasarıdan, yani ilk teklif değiştiği için ikinci son haliyle meslek eğitiminde çok yenilikler getirmiyor. Ama burada enteresan bir şeyin altını çizmek lazım. Türkiye'de 73'ten yani 1970'lerden bu yana İmam Hatip liselerinin meslek lisesi sayılmasından dolayı İmam Hatip liselerini biz açıkça, dürüstçe, cesurca İmam Hatip lisesi olarak tartışamadığımız için meslek lisesini paketine koyduk ve meslek lisesini de o günden bugüne öyle değerlendiriyoruz. Bugün ne yazık ki birçok muhafazakar iş örgütü ya da sivil toplum kuruluşunun meslek eğitimi konusunda bu kadar taraf, bu kadar ideolojik bakmasının altında yatan bu refleks, veriler değil. Yani o kurumlar dünyaya baksa görecekleri şu: meslek eğitiminin verilmesi öteleniyor. Yani orta öğretime ötelendi çoğunlukla. Orta öğretime de yukarı doğru öteleniyor. Almanya, Avusturya ve komşu ülkeler istisna oluşturur. Onların kendi dinamikleri çok farklıdır. Türkiye 40 yıldır Almanya'yı taklit etmeye çalışır. 40 yıldır beceremez. Çünkü Almanya'daki o meslek önemi, kurumların buna verdiği önem, özel sektörün rolü hakikaten tekrarı çok zordur. Dolayısıyla Avrupa'da, özellikle Batı Avrupa'da bu oran çok daha düşük. Dünyada daha da düşüyor ortalamasında. Yani meslek eğitimini bence 21. yüzyılda artık bambaşka bir çerçevede değerlendirmek gerekiyor. Türkiye bu aslında son dönemde yapılan strateji çalışması çalıştayında da ortaya çıkan da sonuç bu. Giderek daha doğru bir yola girmeye baktı. Önemli olan temel becerileri vermek, meslek eğitimini esnek olarak ilerleyen yaşlarda vermek. Şeye hiç girmeyeceğim bile, yani 15 yaşındaki hakikaten onlar yani giderek bence Türkiye'de uluslararası sözleşmelere de uyumla ortadan kalkacak konular. Ama biraz daha dünyayı dinleyip dünyayı izlemek gerekiyor bu konuda. Evet. Son olarak bu eğitim algısıyla da ilgili sizden birkaç cümle alayım. Çünkü bu son tartışmalarda biraz eğitim hakkında ne düşünüyoruz, eğitimden beklentimiz neyi gündeme getirdi? Bu eğitim ve sosyal hareketlilik, yani aslında o bahsettiğimiz eşitsizlik konusunda aileden gelen sosyoekonomik eşitsizliğin belki telafi edildiği tek mekanizma olarak karşımıza çıkıyor eğitim. Bu konuda bir çalışma düşünüyor musunuz? Gelecek dönemde böyle bir plan var mı? Vallahi bugün daha o tartışmayı yapıp geldim buraya. Yani hakikaten konunun parmağının üzerine bastırdınız. Ya Türkiye'deki eşitsizlikler ve sosyal hareketliliğin giderek doğmuş olduğunuz ailenin ve coğrafyanın şartlarına bağlı hale gelmesi bence artık neredeyse insanların sokağa çıkmasını gerektirecek kadar kötü. Ama bu biraz da yanlış şeylere de yol açıyor. Yani eğitim ekmek karnesi olarak da görünüyor. Ama eğitim daha önce bir entelektüel bir gelişimdir. Bir yurttaşlık eğitimi. Yani yurttaşlık, yurttaş olmanın bir parçasıdır. Bu bizim de merak ettiğimiz bir şey. Yani bunu soracağız aslında gidip. Hani böyle bir araştırma planlıyoruz. Çok da iyi olur. Sonuçlarında çıktığında belki bir daha bu böyle bir programda paylaşıp güncellemiş oluruz herkes. Kesinlikle. O zaman şimdiden söz alıyorum. Bu çalışma tamamlandığı vakit eğitim algısı çalışmasının sonuçlarını burada Açık Radyo'da Hayal Tacirlerinde yeniden paylaşacağız. Sayın Batuhan Aydagül, tekrar çok teşekkür ediyorum. Bu kadar yoğun ve değişken Türkiye gündeminin içinde bu eğitim reformunun peşini bırakmayacağız. Konuyu dediğiniz gibi özü itibariyle tartışmaya devam edeceğiz. Çok teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ediyoruz. Çok mersi. Evet, haftaya yeni bir programla görüşmek üzere. Ben Zeynep Özler. Hayal tacirleri. Pour le noir. Pour le blanc. On est dix égaux. Türkiye ve AB ilişkileri. Hazırlayan ve sunanlar Can Mindek ve Zeynep Özler.